مجھ کو دنیا کی دولت نصر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نصر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، اور کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہاتھ بد کے سائے میں گھر چاہیے، سچ گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، قلب اور چشمے تر چاہیے، مضطرب قلب اور چشمے تر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، رات دل عشق میں تیرے تڑپا کروں، رات دل عشق میں تیرے تڑپا کروں، یا نبی ایسا سو سے سو سے جی کر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی ہی نظر چاہیے یا خدا جس میں سے جان جب ہو جدا یا خدا جس میں سے جان جب ہو جدا جلوائے شاہ پہ شاہ پیش نظر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے بس مدینے بس مدینے میں تو گس سنی دیجیے اور نہ کچھ عیش ہے بحروبر چاہیے اور نہ کچھ عیش ہے بحروبر نظر